Οραμέναν πιτσιπέ, άριο ματακιά, απάτο χέιτεν πα καμέτσαχη. Ον τίμαν τιάρι, αμένα κοβεντέρο καντιμο χέιτερι. Ο τίμι άμα βεντακοτάντσι, αμένα κοτήρο ρίκα μέτσα, αρώτα και αντέρωνε, πάει τα πέριγκα ακόηρι. Έρω υπόκανα και τσε πασινή σατή, ναν πιτσι, ηρούα μέτσα τένερο, πάει τα ρίγκα κοητέι μουτέρι. Y canta coventa heitiri, Naciones Unidas. Acá cotirori, nampitsipe, acara heitika.